Thank you. Hekate, Galactic Collision i Afterthoughts. To trzy kompozycje Kuby Marciniaka z płyty Star Cadillac, Wisdom Collective. Obok Kuby, który gra na sopranie i tenorze, także na harmonijce Kacper Smoliński, na gitarze Piotr Scholz, na kontrabasie Damian Kostka, na perkusji Adam Zagórski. Wisdom Collective to zdobywcy Grand Prix konkursu Jazz nad Odrą 2018. W najbliższą niedzielę, 17 marca po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej na koncercie. A przecież Jazz nad Odrą już 26 kwietnia. Mogą się Państwo spodziewać także informacji o tym festiwalu na antenie Trójki. 55. Jazz nad Odrą we Wrocławiu w tym roku. Zostajemy wśród młodzieży jazzowej, choć już jakże doświadczonej młodzieży. Wojciech Lichtański i jego nowy zespół nazywa się Questions. Płyta jest sygnowana właśnie tak, Wojciech Lichtański Questions. First Question i Blue Monday ze znakiem zapytania. Te dwa utwory teraz z tej nowej płyty. Thank you.

Wracamy do bielskiej zadymki jazzowej. We'll be right back. Ogród. Jedna z trzech kompozycji kwartetu Andrzeja Kowalskiego, które do mnie dotarły, już są gotowe. Panowie wchodzą do studia w maju, w połowie czerwca ukaże się ich pierwsza płyta. No a przecież jeszcze w ramach nagrody w konkursie 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej sesja radiowa przed nimi, sesja w Radiu Katowice. Potem ta płyta trafi także do miesięcznika Jazz Forum. Andrzej Kowalski, kwartet, laureaci konkursu 21. Bielskiej Zadymki Jazzowej Lotos Jazz Festival. I kolejny utwór z jeszcze niewydanej płyty, która już w połowie czerwca ma się pojawić. Fryderyki. No to jest temat, który dzisiaj tylko lekko potrącimy, a wrócę do niego na pewno z piątku na sobotę w audycji Mało Obiektywnie. Jest radość. Marcin Wasilewski, nawet z trzema Fryderykami. Thank you. Austin. Płyta roku, album roku jazz, live, artysta roku jazz, Marcin Wasilewski, to Fryderyki 2019. No i tak dobiega końca nasze spotkanie w audycji Teraz Polskie. Słyszymy się wyjątkowo już dziś, w środę po 14 w tonacji trójki, bo ta audycja będzie miała jednego tylko bohatera. Zatem za teraz Państwu dziękuję już za te dwie godziny. Mariusz Owczarek, no i do usłyszenia po 14. Hi, this is Pat Metheny. You're listening to Program Czechy. Gdy ruszyć chcesz,